بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. دوغزانغو وإسلام نقوسيني كمشا الله سبحانه وتعالى بمجا نقوسي نفسيان وجو يتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. حقيقة ألي فول نيولي أمريم شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، نتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمي تفنيش سيس تبيا جيما نتبيا نزوري، بل الله سبحانه وتعالى أنا مسيف نتوم صلى الله عليه وسلم كو نتبيا جيما: وإنك لعلى خلق عظيم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko juu ya tabia tukufu, tabia nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, nimetumwa mimi ili kutimiza tabia njema. Kwa hiyo tabia njema ni sehemu kubwa kabisa katika dini hii ya Uislamu. Wa minha, na miongoni mwa tabia njema ambazo zimefunzwa na Uislamu ni al-qanaa, ni mtu kuridhika, kuridhika na kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kukinai. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba: fawallahi mal faqra akhsha alaykum, wallahi siogopee juu yenu ufakiri, umaskini. Walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya, lakini naogopea kwamba kuja kutandikwa, kuachiliwa kwenu nyinyi dunia, mali zikawa nyingi, watu wengi wakamiliki mali. Kama busitat ala man kana qablakum, kama ilivyokatandikwa dunia kwa wale waliopita kabla yenu, watu wakawa na mali, wakawa matajiri. Lakini fatanafasuha kama tanafasuha, mkashindana kwenye kuipenda hiyo dunia kama wale waliokuwa wa mwanzo walivyoshindana kwenye kuipenda. Dunia ikifunguka, watu wengi tutawakosa. Kuna baadhi ya watu wamebaki katika hali ya kuwa nini, kwa sababu ya hali yao ya kimaisha waliokuwa nayo. Fatuhlikakum, halafu itakuangamizeni nyi dunia, kama ahlakatuhum, kama ilivyowaangamiza wale waliopita kabla yenu. Watu wengi hivi leo wanaishi katika hali ya unyonge katika mioyo yao, kwa sababu ya kukosa mali. Bali magomvi na hasadi zimetokea kwa sababu kumuona fulani anamiliki. Nimekuwa naye pamoja, tumekuwa mtaa mmoja, tulisoma darasa moja, mbona mimi niko hivi? Akamchukia fulani kwa nini amepata. Bali mpaka watu waliozaliwa pamoja pia wakachukiana kwa sababu mmoja ametangulia katika mali na mwingine amechelewa kwa sababu ya kukosa jambo la kanaa. Aridha bima qasamahu Allah wa a'tah, ni mtu kuridhika na kile ambacho Allah amemgawia na Allah amempa. Tajiri aridhike mali yake, aiweke kwenye kiganja chake, asiweke katika moyo wake. Utakosana na kila mtu, hata mkeo unalala naye kitanda kimoja utamchukia kwa sababu ya mali, lau kama mali utaiweka katika moyo wako. Na maskini pia aridhike kwa kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, asikodolee macho vitu vya watu, majumba ya watu, mali, magari waliokuwa nayo watu, asitolee macho vitu hivyo, bali hujui wewe wamepata vipi, lau kama wakikuhadithia utavichukia. Kwa hiyo na yeye pia aridhike kwa kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ndugu zangu Waislam, fahamuni kwamba maumbile ya mwanadamu yameumbwa kupenda mali. Yakulu Allah ta'ala, innal insana khuliqa halu'an, hakika mtu ameumbwa halu'an, mlafi, ni mwenye papara. Idha masahu sharru jazu'an, ikimpata ya shari, jambo la kuudhi, la kudhuru, utamwona anafadhaika, atakuhadithia. Hata mwenye mali atakuhadithia amefilisika, mara hii faida mpata kidogo, lakini idha masahu alkhairu, ikimpata ya khairi, faida ikizidi, akiongeza mtaji, manu'an, hawezi kukuambia, anakuwa bakhili, anazuia. Haya ndo maumbile ya mwanadamu. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, alkhairi ay almal, na yeye mwanadamu katika kupenda khairi, khairi ay mali, mwenye kupenda mali la shadid, ni mwenye pupa mno. Maumbile yameumba hivyo, lakini Uislamu ukatufunza sisi kuwa na kanaa, kurizika, kama kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum, qad aflaha man aslam, amefaulu yule ambaye amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dini yake na mazingira yake yote yakawa amejisalimisha kwa Allah ta'ala. Waruzika kafafan, na akaruzukiwa chenye kumtosheleza, hakuna ziada, kile ambacho anaweza kula mchana, jioni atafuta kingine. Mtu huyu amefaulu, ameruzukiwa kinachomtosheleza, na kila asubuhi ataenda kutafuta kingine cha mchana. Amefaulu kama mtu atakuwa yuko hivyo. Wakanaahu Allah bima ata, na Allah akampa kanaa, kuridhika kwa kile ambacho amempa. Amejisalimisha kwa Allah, ameruzukiwa kinachomtosheleza, na Allah akampa kanaa katika nafsi yake. Wa yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbi, yoyote ambaye atapambaukiwa asubuhi aliyakuwa ana amani katika nafsi yake, ana hofu yoyote, muafan fi jasadi, aliyakuwa ana afya katika kiwiliwili chake, ni mzima, hana maradhi katika mwili wake, indahu qutu yaumi, anacho chakula cha siku yake, siku hiyo moja aliyopambauka asubuhi anacho chakula cha kula siku hiyo. Fakaannama hizat lahu dunia, basi mtu huyo ni kama amekusanyiwa dunia yake yote. Afya unayo, familia yako ina afya, kula ya leo unayo, nafsi yako ina amani, basi wewe kama umekusanyiwa dunia yote, bali katika riwaya nyingine imekuja bihadha firiha, kama vile amekusanyiwa dunia na pembizani zote, pembizo zake zote, dunia yote unayo wewe. Wewe umeamka mzima, familia yako wazima, umetekeleza swala ya alfajiri jamaa kwa jamaa, unayo kula ya leo, unahangaika nini? Wataadika nini wewe na mali za watu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamsha ukiwa katika hali hiyo? Ndugu zangu wa Islam, tujifunzeni tabia ya kanaa, tabia ya kurizika. Yakulu Allah ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote yule miongoni mwenu mwenye kufanya matendo mema, awe ni mwanamme au mwanamke, akafanya matendo mazuri na hali ya kuwa ni Muislam, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. Yakulu Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wal Hasan al-Basri, hawa wanasema kwamba hayatan tayyiba, maisha mazuri yapo yanayokusudiwa, hiya alqanaa, ni mtu kukinai. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kufanya matendo mazuri, awe ni mwanamke au mwanamme, na hali ya kuwa yeye ni Muislamu, bali tutampa kanaa, tutampa kuridhika kwa kile ambacho anakipata. Mpaka watu wengine wenye mali pia wanaweza kudhania wewe ni mwenzao. Mina taafuf, kwa sababu ya kujizuia na kuomba vile vilivyo katika mikono yao. Laisa alghina kathrat al-arab, haukuwa utajiri ni kumiliki mali nyingi. Walakin alghina ghina an-nafs, lakini utajiri ni kuridhika. Utajiri wa nafsi ni kuridhika kwa nafsi, kukhinai nafsi na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekipata. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, wa'alam, nafahamu wewe muislamu, anna sharafa almu'min, kwamba utukufu wa muislamu, qiyamuhu billayli, ni kusimama kwake usiku kuswali, wa izzahu, na nguvu yake muislamu, nguvu ya muislamu, istighnauhu anin nas, kujitosheleza na vilivyo kwa watu, vilivyo mikononi mwa watu. Sio kila kitu unachokiona ukikitaka, kwa sababu Qur'ani imetufundisha adabu nzuri kabisa. Allah anasema katika surati Taha, wala tamuddanna aynaika ila ma matana bihi azwaja, usivikodolee macho kwenye baadhi ya vitu ambavyo tumewapa watu kama ni mapambo, mapambo kwao. Wala tamuddanna aynaika, usikodoe macho yako, ila ma matana bihi azwajan, kwenye vile ambavyo baadhi tulivyowapa watu hali ya kuwa ni mapambo kwa wao. Zaharat alhayati dunya, kwa ajili ya mapambo tu ya kidunia, ya maisha ya kidunia, ni pambo kwa ajili ya maisha ya kidunia. Hayo tuliyowapa ni mapambo tu. Watu wangapi mmewaona nyinyi matajiri, watu maarufu, mashuhuri, wenye elimu nyingi tu, wana mashahada mengi, walipokufa wamezikwa katika hali za kawaida tu, na mali wanagombaniana wale waliowaacha. Mara nyingine akapata hata yule ambaye humtaki kufika nyumbani kwako, akapata naye katika mali yako. Ni mapambo tu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu kwa muda fulani, lakini lazima muislamu uwe na kaida, uwe na msingi. Wa ma min dabbatin fil ardi, hakuna dabba yoyote yule ambaye anatembea katika ardhi hii, illa ala Allahi rizquha, isipokuwa riziki yake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni msingi kuwa nao, si mdhulumu mtu, natosheka yale waliogelea mikononi mwa watu. Wa ya'lamu mustaqarraha, na Allah anajua wapi mahala unapoangukia kulala wewe na kuishi, maskani yako iko wapi. Wa mustaudaaha, na anajua mapito yako unakotafuta riziki, ukaingilia huku ukaenda huku, yote Allah subhanahu wa ta'ala anamjua unapita wapi. Lakini huo ni msingi uchukue, kwamba riziki yako ipo. Bali katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayyuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi talabi, nafanyeni uzuri katika kutafuta maisha, musidhulumu, musionee watu hasara na choyo na hasad, kwa sababu utaratibu aliyeweka Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna nafsan, hakika, kwa sababu nafsi yoyote ile, lan tamuta, haitakufa, hatta tastakmila rizqaha, mpaka ikamilisha kiwango chake cha riziki iliyopewa, haitakufa. Wa inna abtaa anha, hata kama itakuwa inakuja kidogo kidogo, lakini hutoacha kitu chako hapa, hautoacha kula wala maji hali mwingine, utaondoka navyo, utakamilisha ndio uondoke. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, nafanyeni uzuri katika kutafuta maisha. Ndugu zangu Waislamu, makamu hii haitoi fursa ya kuzungumza maneno mengi, hasa kutokana na munasaba wa siku hii ya Idi, na kuna mambo mengine yanafuatia. Kuna masuala ya kuchinja, kuna Ijumaa iko mbele yetu, na mambo mbalimbali, majukumu ya watu katika biashara zao na mambo mengine. Kwa hiyo haitokuwa busara kurefusha mazungumzo, isipokuwa chukueni maelezo haya mafupi niliyozungumza, watu tuwe na kanaa, tujifunze kuwa na kanaa. Sisi wake zetu, watoto wetu, magomvi mengi yanatokea kwa sababu ya watu kudolea macho. Kuna baadhi ya wanaume wameamua wasioe kwa sababu ya kuogopa shari za wanawake kwenye mali. Anajua kama baskeli wataandika, wakinunua kikombe wataandika, na tarehe pia, siku wakiachana watagawana watu visahani, watagawana watu makuli yaliyo ndani. Haya, kuna watu wamekaa kimya, wanaona hajazaliwa mtu wa kumuoa, wanafikiri atakuja mtu hayuko hivyo. Wanachotakiwa watu wajifunze tabia za Uislamu. Wanaume kuna maumbile wameumbiwa nayo, na wanawake kuna maumbile wameumbiwa nayo, huwezi kuondosha hayo. Kuna kutofautiana tu, lakini kilichopo watu wajifunze dini. Hata wanaume pia wana illa wanazo, wajifunze dini, tupunguze zile aibu tulizokuwa nazo kupitia dini. Aya ikisomwa, hadithi ikisomwa, huenda tukakumbuka tukarudi nyuma na kuidharau hii dunia na kuelekea kuelekeza fikra zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakumbusha mambo mawili au matatu ya mwisho. Kwanza tufahamu kwamba leo ni siku ya Ijumaa, na maelekezo ya dini, mtu yoyote ambaye amehudhuria swala ya Eid kwa jamaa kama hivi, basi ana khiari baina ya kwenda msikitini kuswali Ijumaa au nyumbani kwake kuswali adhuhuri. Ima aende msikitini kuswali Ijumaa au aswali adhuhuri sehemu ambayo si msikiti, kama vile inavyotakiwa. Msikiti ambao hautaswali, labda kuna msikiti michache itaswali, wale ambao hawatoswali basi hawatoadhini pia, lakini maimamu wanatakiwa kwenda msikitini. Kwa maana kuna watu wengine huenda hawajeswali hapa, au mwingine ameamua ameswali hapa na Ijumaa amekuja pia. Jambo lingine pia tufahamu kwamba ibada ya kuchinja ipo leo, kesho, mpaka Jumatatu kabla ya kuzama jua. Hizi siku zote ni siku za kuchinja na siku za Eid. Kwa hiyo ikiwa ni siku za kuchinja, Muislamu lau kama hajaweza kuchinja leo, basi anaweza kuchinja siku tatu mbele. Lakini pia yule mwenye tabia ya kufunga siku ya Jumatatu afahamu kwamba Jumatatu hii hatofunga, kwa sababu bado ni siku ya Eid, ndio siku ya mwisho ya Eid. Na pia mwenye kufunga mwezi 13, 14, 15 afahamu kwamba naye siku ya 13 hatofunga, kwa sababu itakuwa ndio siku ya Jumatatu. Kwa hiyo hizi ni ahkam ambazo Muislamu anatakiwa kuzijua. Na pia tumetoa ufafanuzi katika baadhi ya makala zetu katika mambo ya kuchinja, watu wawe wakarimu na nyama hii ya udhiya, anaweza kupewa hata asiyekuwa Muislamu, tofauti na zakatul fitri. Lakini hii hata asiyekuwa Muislamu, inatakana jirani yako si Muislamu, labda ukichelea baadhi ya mambo, kwa sababu na yeye huenda kwenye Christmas akakuletea. Sasa hapa na tatizo utaangalia, lakini almuhim kwamba hata asiyekuwa Muislamu anaweza kupewa nyama hii ya udhiya. Nasalullaha أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا.